radyo tiyatrosu. Midas'ın kulakları. Yazan Güngör Dilmen, reji Zihni Küçümen, efekt Korkmaz Çakar, müzik Nazım Acar, Gazanfer Er Yüksel. Oynayan sanatçılar: anlatıcı Ersan Uysal, Midas Erol Keskin, Pan Bilge Zobu, Apollon Cüneyt Türel, Midas'ın kızı Betül Arım, yontucu Mustafa Alabora, Ozan Nedret Denizhan, berber Erol Günaydın, adam Nüvit Özdoğru, Ay Tanrıça Celile Uysal, berberin karısı Güzin Özyağcılar, kuklacı Sükan Kahraman, bekçi Salih Sarıkaya, birinci savcı Zihni Göktay, ikinci savcı Sezai Altekin, yargıç Cezmi Sezer. Midas, İsa'dan önce 700 yıllarında Anadolu'da yaşamış, adı efsanelere karışmış bir kral. O günlerin dünyası çok tanrılı. Her tanrı ayrı bir gücü temsil ediyor. Aralarında da kavga eksik olmuyor. Sözü, oyunumuzun korosu olan şu kara keçilere bırakalım. Dionysos Efendimiz, şu koca şarap tanrısı, Efendimiz Dionysos, şu koca oyun tanrısı, bizi uçsuz bucaksız Frigya ovalarına saldı. Koro olacağız bu oyuna. Değişmen keçi tayfası. Söyleyin keçi tayfası, ne geldi Midas'ın başına? Girince şu çekişen iki tanrı arasına. İki tanrı işte kapışmışlar. Liri ile Apollon, flütü ile Pan. Kim daha usta, kim daha güçlü? Git işine Pan, keçi kılıklı seni. Benimle müzik yarışmasına girmek sana mı düştü? Hadi oradan gösteriş düşkünü Apollon. Benimle Pan bile boy ölçüşemez diye asıl sen övünüyor musun? Övünme değil ki, gerçeğin ta kendisi. Hep bu. Hep gerçeğin ta kendisi dersin yalan söylerken. Kendine güveniyorsan yarışırız. İstediğin yani. Yerde istediğin zaman. Bize bir de yargıcı gerekli. İkimizin de güvenebileceği biri olmalı. Frigya'nın başkenti Gordion'da bir kral var. Kral Midas mı? Hı-hı. Oldu, anlaştık. Şimdi Midas'ın sarayındayız. Midas tahtında oturuyor. Çevresinde kızı, ülkenin ünlü kişileri, sanatçılar, iki ozan. Bir heykeltıraş Midas'ın heykelini yapıyor. Berber de kralın sabah tuvaletini bitirmek üzere. İşte keçi korosu da göründü. Burada Gordium'da bir kral var. Burada Gordium'da tanrılar yarışırlar. Gordium'da, ulu otağımda tanrılar yarışırlar. Yüce kral, selam sana. İlk kez bir ölümlü yardımcı olarak yükseliyor tanrılar katına. Seninle kıvanıyorum babacığım. Çabuk ol berberbaşı, neredeyse gelirler. Bitti bitti işte. Bay yontucu, biliyor musun, meslektaş sayılır seninle. Ben kralı tıraş ediyorum, sen kralın heykelini. Bu kulakları güzel yonta, iyice belirt önemlerini. Az sonra büyük şerefe erecekler. İki tanrı çalgısını birbirinden ayırt edecekler. Dış görünüşleriyle kulaklar yansıtmazlar kişiliğimizi. Biraz da kaygı var yüreğimde. Nedenmiş o? Çatışan tanrıların arasına girmek tekin değildir de. Aralarına girmiyorum. Yargıcı olarak onların üstüne çıkıyorum. Büyük bir gün bu. Ağır bir sorumluluk. Gelene bakın. Günaydın Kral Midas. Günaydın Yüce Apollon. Işığa boğdun sarayı. Büyük mutluluk bizim için. Apollon işte, ta kendisi. Apollon bu mu? Bu ya. Hiç mi heykelini görmedin? Yakışıklıymış Güneş Tanrı. Pan nerede, bekleyecek miyiz? Nereden çıktı bu keçilerde? Alkışlamaya geldik koca Pan'ı. Selam Yüce Pan. Selam sana. Bir kökteniz seninle biz. Takımı tayfasıyla gelmiş yarışa. Bu keçi kılıklı da Pan işte. Alacağın olsun. El salladığımı gördün de almadın arabana. Koşturdun beni. Ama soluğum var, salgımı üfleyecek. Sen miydin o? Çoban parçası sandım uzaktan. Gösteririm sana çobanı. Midas sen misin? Merhaba. Ben Pan, hani Tanrı. İyi aç kulaklarını. Nasıl ezeceğim onu işit. Hadi çabuk bitirelim işi. Eğlenemem burada. Orada batı kapılarında ışın kargılarım titreşiyor işte. Kent kent uyanıyorlar. Ülke ülke. İşin gücün batıya koşmak. Sen şöyle buyur Apollon. Pan, sen de şöyle dur. Etkileyici bir kişiliği var şu Midas'ın. Bilmeyen birine şuradan iki tanrı ayır desem, benden sonra onu gösterir. Ya ben? Yaban. Yaban! Yaban! Görürsün sen yabanı. Ne yırtıcı sesi var şunun. Sanat ürkünçtür. Çılgınlığa varmamalı. Tini tenden koparmalı. Sanattan estetiği kaldıramazsın. Gösterişi estetik diye yutturamazsın. Önce biçim. Önce coşku. O bulur kendi biçimini. Coşkuyu usla dizginlemeli. Coşku dizginleri koy vermedi. Midas, biçim dışı öze kulak vermeyesin. Bu atalarının çalgısı bilesin. Kamışı yonttun, çalgı mı oldu? Liri altından döktün ne oldu? Benim sanatım ulu. Pan Dionysos'un kulu. Benim sanatım göklerde bulutlarda. Benim köküm sağlam toprakta. Ben sesten billur kubbeler kurarım. O kubbeleri ben deşip yıkarım. Musikim bilinçle kavrar varlığı. Bana da verir nefes darlığı. Sanat kaba olamaz. Çıt kırıldım hiç. Sus oradan, orman yabanı. Hadi oradan saray oğlanı. Sanat ortamalı olamaz. Halkın anlamayacağı sanat olmaz. İyi kapıştılar. Akort, bir la verir misin Pan? Ah ya, vereyim. Ya Pan, şaka ettim, olacak iş mi? O kamış parçasıyla bu altın çalgıyı nasıl uyuşturabilirim? Alayı bırak, çal hele. Büyük Apollon çalıyor işte. İşitiyor musun yontucu kardeşim? Tabii, Apollon'u işitmemek olur mu? Dinle berber kardeş, ölümsüz ezgiler bunlar. Ölümsüz ezgiler ha? Siz de işitiyor musunuz Sayın Ozan? İşitmez olur muyum be berber? Saf güzelliği usun. Sen işitmiyorsun değil mi? Ben mi? Asıl ben işitiyorum. Büyük uyuşumu evrenin. Peki ben niye işitmiyorum? Ne dedin? Apollon'un çaldığı hava çok yükseltici bir hava dedim. Sus! Dinleyelim. Dinle dinle. Neyi dinliyorsun ki? Bir şey mi dedin? Ah! Bu geçit çok güçlü dedim. Herkes işitiyor. Bir ben işitmiyorum. Siz de işitiyor musunuz Sayın Prenses? Bütün varlığımla. Of of. Ne güçlü ezgiler bunlar. Ne yüce bir musiki. Çal Büyük Apollon, çal. Çal Büyük Apollon, çal. Çal Büyük Apollon, çal. Çal. Ama ne çalıyor ki? Hepsi işitiyor, bir ben işitmiyorum. Ben niye işitmiyorum? Gerçekten işitiyor musunuz? Tabii. Sen işitmiyor musun yoksa? Güldür güldür çalıyor Apollon. Ben niye işitmiyorum? Ne dedin? Hı? Ne güçlü ezgiler. Ben niye işitmiyorum? Şşt, susalım, dinleyelim. Dinle dinle. Neyi dinliyorsun ki? Dinlemek için işitmek gerek önce. Dinlemek için işitmek gerek. İşitmek için anlamak gerek. Uyuşum dedin, uyuşukluk çöktürdün üstüme. Yalan yalan yalan. Kimse işitmiyor Apollon'u. Tanrı sağır kulaklara çalıyor. Yalan yalan, işitmiyorlar. Apollon'un çalgısından anlayan biri gelsin. Ne bu, ne bu, ne bu, ne ben? Bak, yel uçuyor kulaklarımızdan, mutsuz kulaklarımızdan. Tanrı'nın ezgileri gürültüye gidiyor. Yalan, yalan! Eşek herif! Atın şunu dışarı. Ama yalan, yalan! Yaşasın! Bir tane çıktı işte bak çalgıdan anlayan. Sıra bende. Ben Pan. Doğanın güçlü sesi. Çığlıklardan kurarım musikimi. Gergin susuşlardan, kahkahalardan. Gergin susuşlardan, kahkahalardan. Ben varım ıssız kırlarda, yitik yollarda. Yeşilin karanlıktan koptuğu an ben varım. Pan, pan. Yeşilin karanlıktan koptuğu an. Hiçbir şey yoktur ortalıkta. Dal kıpırdamaz. Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz. Ben işte, pan. Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz. Seslenince ben, seslenir milyon yankım. Şimdi uzak, şimdi yakın. Ağaçlardan, kayalardan, sulardan ben Pan, Pan. Keçilerin dansına bak. Gittikçe coşuyorlar. Kulaklarım dayanamıyor bu yırtıcı seslere. Pan'ın haline bak, bütün gücünü ortaya koyuyor. Doğrusu Pan'ı da beğendi. Kendinden geçmiş yerde kıvranıyor. Pan, süren doldu artık. Kes. Hey Pan, yeter artık, işittik. Korkunç. Vay vay, gözleri dönmüş. Ağzı köpük içinde. Hey Pan, yeter artık. Şimdi sıra yargıda. Şu pencereyi aç biraz. Serinleyelim. Kapa şu pencereyi Midas. Çılgınca Pan'ı alkışlıyorlar. Bunu aldık yahu, aç şu pencereyi. İşitiyor musun Apollon? Halk beni alkışlıyor. Kavalınla ayarttın sürüyü. Midas'ı etki altında bırakma. Yargımı özgürce vereceğim. Dinle bak. Tek bir ses olmuş Gordium, adıma çığırıyor. Gülünç düşer Midas, gülünç düşer, aykırı verirse yargıyı. Yargımı özgürce vereceğim. Girmeseydim keşke aralarına. Ah korkak. Bu en büyük gün benim için. Gözümün içine bakıyor iki tanrı. Bir sözümle biri yıkılacak, bir sözümle hangisi? Yenik düşüreceğim. Yenik düşüreceğim en gururlusunu. En gururlusunu. Yargımı bildiriyorum. İşitin, tanık olun. Frigya'da, Gordium'da, sarayımda yapılan yarışmada... Söyle be! Pan flütüyle Apollon'u yenmiştir. Pan mı kazandı? Yaşa Midas! Gerçekten kulak varmış sende. Demek böyle. Pan Apollon'u yendi ha? Bunu nasıl yaptın Midas? En ulu ezgilerimi verdim kulaklarına. Öyle gerekti. Boyun eğ yenilgine. Sana bir çift armağanım var Midas. Bu yarışmada gösterdiğin anlayıştan ötürü fazlasıyla layıksın sen bunlara. Ne yakıştı? Bak şu aynaya. Ah. Eşek kulakları. Eşek kulakları. O günden sonra Midas'ın yaşamı bütünüyle değişti. Güneş Tanrı'nın ceza olarak verdiği o garip kulakları kimse görmesin diye bir külah geçirdi başına. İnsanlardan kaçan, kuşkulu bir adam oldu çıktı. Heykeltıraşın yaptığı heykeli bile kimse görsün istemiyordu. Yasak. Kralın buyruğuyla yontuyu açmak yasak. Midas'ın büstü bile örtüler altında. Altın paralardan bile sildirdi yüzünü. Bu ne değişim Midas'ta? Hep kendinden kaçıyor. Öyle bir başına dolaşıyor karanlık odalarda. O kırmızı külah da başında. Midas'ın zoru ne? Bir şey gizliyor, bir şey. Kuşku dolu. Öyle alıngan ki. Çileden çıkarıyor onunla en küçük bir gülümseme. Midas geliyor. Güldünüz. Niye güldünüz arkamdan? Biz hiç gülmedik Midas. Sesimiz çıktı mı? Güldünüz. Sırıttığınızı işittim arkamdan. Sırıttığımızı işitmiş. O olacak şey mi? İnan Midas, şu kadarcık gülmedik. Hep asıktı suratlarımız. Bak şunların suratlarına. Seni görünce kralım, ne yapacağımızı bilmiyoruz suratlarımızı. Gülüyoruz, suç oluyor, somurtuyoruz, gene suç. Sana ne gerek biliyor musun Midas? Alçak, ne gerek? Saçlarını kestirmek. Günler, aylar var. Dışarı çabuk! Onları kovdum, şimdi de keçiler doldu içeri. Bir sabah varırsınız farkına. Yitirmişsiniz dünkü yüzünüzü. Bütün ağırlıklarıyla duruyorlar. Nasıl kurtulacağım bu kulaklardan? Gizliyorum onları ama taşıyorum ya. Ben de onlar. Besliyorum. Gizledikçe ağırlaşıyorlar. Berbere söylesem. Ona açsana Midas. Berbere göstersene. Payet onunla gizini. Yeğnileşir yarı yarıya. Berber kapının ardında dinliyormuş beni. Pek de meraklıymış. Cezan ama korkunç olacak. Suçum ne Midas? Kralın gizini açıklamak. Yalan. Ne gizi Midas? Bir gün nasıl olsa tutamayacaksın dilini. Öyle bir işkence tasarlıyorum ki senin için. Ne o Midas? Gizim mi? Tasarladığın işkence. Katıla katıla güleceksin. Katılıncaya dek güldüreceğim seni. Ne güzel tabanların var senin. Ne bileyim ben? Bu ayak tabanları ne işe yarar bilir misin? Dikiliyorum ya üstünde onları. Bütün yükü çeken onlar değil mi? Oysa yengi çelenklerini hep başlara takarlar. Gel biz de değişik bir şey yapalım. Aman ne oluyoruz? O defne dallarını ne bağlıyorsun çıplak ayaklarıma? Hadi şimdi çıkaralım da pencereden alkış tutsunlar şanlı ayaklarına. Be! Yiyelim şu yeşil yaprakları. Gıdıklanıyorum biraz. Keçiler. Keçiler ayak tabanlarımı yalıyor. Ay. Islak dilleriyle tabanlarımı yalıyorlar. Gıdıklanıyorum. Kurtar beni. Ay, ölüyorum. Yalıyorlar. Bu sarayın keçilerle haşır neşir olduğunu bilirsin değil mi? Tanrılar en korkunç ölümü gülmelerin ucuna koydular. Dilini tutmazsan işte böyle olacak. Güleceksin böyle böyle kazık kesilinceye dek. Korkunç bu. Ben istemiyorum senin gizini Midas. Gizin kendine kalsın. İstemiyorum gülmek. Ne göstereceksin Midas? Hadi işimize bakalım. Ne duruyorsun? Çıkar şu takkiyi. Saçlarım uzadıkça uzadı, yeleğe döndü. Aslan kralımız. Gordium'un şanlı aslanı. Eşek kulakları. Eşek kulakları. Saçlarım kıtık olmuş. Dikkatli tara. Islatsam biraz. Kokulu su istemem. Ne dikiliyorsun öyle? Bunlara mı bakıyorsun? Kulaklarım işte. Hadi kırk beni. Kırk beni. Kimseye söylemeyeceğim bunu yeminle. Ola ki sana açmakla yanlış ettim. Geç değil daha. Ben bir şey görmedim. Ben bir şey işitmedim. Bu değişim derinlemesine mi? Yani usuna dek. Düşünürken de mi? Yok. Yalnız kulaklarımla böyleyim. Nasıl kurtulacağım bunlardan? Bir şey yapsana Midas. Ay'a yalvar. Ay çünkü değişimlerin tanrıçası. Dilini tut berberbaşı. Dilini tut. Tabanlarını ansı, kulaklarımı unut. Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey yapmayacağım. Bu iyi. Susacağım, unutacağım. Benden kabahat gitsin. Söyler miyim? Heh, umurumda mı? Amanın bir şeyler oluyor bana. Midas'ın kulakları. Midas'ın kulakları. Berberi, şimdi de saçı sakalına karışmış iki adamı tıraş ederken izliyoruz. Bu geveze adamlar Frigya'nın iki bilgini. Midas'ın neden o garip külahı taktığını tartışıyorlar. Gerek, bilmek gerek. Gerek bize bilmek. Ne gerek, ne gerek, ne gerek, ne gerek bize bilmek? Düşer bize bilmek. Ne düşer, ne düşer, ne düşer, ne düşer bize bilmek? Takke. Takıyor ki takkeyi, takıyor ki takkeyi ta bize bilmek düşer. Takıyor ki takkeyi ta bize bilmek düşer. Düşün öyleyse. Takke takıyor ki takkeyi, takke takıyor ki takkeyi, takıyor ki takkeyi ta. Öfkör müsün bre berber, çıkaracaktın gözümü. Takke takıyor ki takkeyi ta, takıyor ki takkeyi ta. Öfkör müsün bre berber, kulağımı koparacaktın. Takke takıyor ki takkeyi. Sus, sus, kulağına gider. Ne gider, ne gider, ne gider? Öf, bugün hiç düşünemiyoruz. Hep tekrarlıyoruz birbirimizi. Tekrarlıyoruz hep birbirimizi. Ben buldum bir ip ucu. Buldun mu? Hani ipin ucu? Takke. Kırmızı takke. Niye sarı değil, mor değil, sümbül değil? Bence bunun üstünde düşünülmelidir. Niye sarı sümbül, mor sümbül değil? Susun! Deli olacağım. Siz Frigya bilgelerisiniz ya. Siz Gordium erenleri. Koca dümbeleklersiniz siz. Siz kırık düzen düşünürsünüz hep. Taki takıyor ki takkeyi ta taki tak tak. Taki tek taki tek. Takıyor ki takkeyi tak. Hakaret bize bu hakaret. Hakaret hakareti hakareti hakaret. Hakareti hakareti ha. Benim bildiğimi bir bilseniz. Ya senin bildiğin neymiş? Senin bildiğin neymiş ya? Söylesem şaşarsınız. Söylesene. Söylesene ha. Hele hele. Biraz daha meraklanın o zaman hiç söylemem. Hadi söyle. Söyle hadi ha. Üstüme düşmeyi söylemem. Söylemesen söyleme. Söyleme söylemezsen. Ama şey hakkında şey. Şey hakkındaymış. Söyle şey. Bütün gordiyum ayağa kalkardı. Ama söylemem. Söyleme söylemese. Söylesem katıla katıla gülersiniz. Söylemem. Söylemem. Of. Söyleme. Köpükleniyor ağzı. Hoh hoh. Köpükleniyor. Hih hih. Bayılıyor. Bu gidiyor mu? Bu gitti bu. Niye hep başını örtülü geziyorsun babacığım? Rapsin! Yunaktan çıktım, üşütmek istemiyorum. Her gün her saat yunakta değilsin ya. Utanmıyor musun benimle alay etmeye? Buluttan nem kapıyorsun. Bu sorumdan alınacak ne var? Takke giyme özgürlüğü yok mu bu ülkede? Göze batıyor da. Çıkarsam göze batmayacak demek. Üstü örtülü konuşmasa? Kimi şeyler üstü örtülü yaraşır. Seni üzen bir şey var ta derinden. Öyle. Oldukça derinden. Bana biricik kızını açsan. Kızım olduğundan utanırsın. Bu hal üstüne o yarışmadan sonra geldi. Bak, bu gözlemin doğru. Keşke girmeseydin iki tanrı arasına. Ah bu kafa. Pişman mısın babacığım verdiğin yargıdan? Daha çok sonucundan. Bak yontucu usta yeni bir heykel yapıyor mermerden. Gidip görelim. Yalvar Midas ay tanrıçaya. Ay çünkü değişimlerin tanrıçası. Yükseliyor işte sessizliğin gümüş harpa yerinde. Yükseliyor sapsarı ederek bütün geceyi. Sen yeni anlamlarda biçimleyen kanık sanmışı, onaran ışığınla güzel kıl kulaklarımı, bu Apollon'un en büyük haksızlığı. İşitir misin yalvarışımızı? Yalvarışımızı. İşitiyorum Midas seni. Ah, işitti beni. Görüyorum ya başına gelenleri. Onaramam kulaklarını. Sen yaman çarpılmışsın. Benim ışığım kâr etmez. Var Apollon'a gitsen. Var güneşin yamacına. O benden daha güçlü. Büyük adaklar yap. Bağışlamasını dile. Yatıştır öfkesini. Varamam ay tanrıça güneşin yamacına. Yapamam o büyük adakları. Bu yargımı değiştirmek olur. Bu pişman olmaktır. Ben kral Midas'ım. Ben yargıcı Midas'ım. Yargımı değiştirmek nice olur. Verdiğin yargıdan pişman olmadın mı? Olsaydım da tanrı bilir söylemezdim. İtiraf et Midas. Pişman oldum de. Çığırtkanlar sal ülkelere. Yargımı değiştirdim de. Apollon Pan'ı yendi de. Midas döndü mü dedirteyim? Ben bir kez söyledim. Sözüm durur, yargım durur. Git Midas Apollon tapınağına. Var güneşin yamacına. Büyük adaklar yap. O yüce gönüllüdür, bağışlar seni. Bağışlatmam kendimi. Büyük armağanlarla yatıştır öfkesini. Gülünç düşerim şu yeryüzünde. İnatçı yaratık, taşı öyleyse o kulakları, gülünç düşme. Değişmek isteyen ama eğilir. Değişmek isteyen eğilir. Son sözüm bu mu? Yargım durur öyleyse, kulaklarım durur, gölgeleri dağlara taşlara vurur. Öte yandan berber, gece düşlerinde kulakları görüyor, kulakları sayıklıyordu. Söyleyemeyeceğim. Söylemeyeceğim kimse. Tek kişi bilmeyecek. Kocam sayıklıyor. Bir halt mı işledi acaba? O kırmızı torbanın içinde gizli. Hırsızlık etmiş. Canlıydılar. Kanlı canlı ve sıcak. Eyvah, cinayet mi yoksa? İşte uyan uyan. Ay terden sırılsıklam. Uyan uyan. Tabanlarımı yalayacaklar. Keçiler keçiler. Ah, keçileri kaçırdı. Uyan herif uyan. Şimdi de bir kuyunun önünde görüyoruz berberi. Dayanamayacağım daha. Öldürür bre beni, öldürür. Yeremde taşıyorum onları. Kafamda, kursağımda sancıyla. Kapkara bir sancıyla. Tüylü, canlı. Dokundum, avuçlarıma bulaştı kulakları. Derimden içeri geçti. Bir çift mağara olurlar düşünde. Çekerler beni dolan başlarından içeri. Garip yankılarla boğulup giderim. Oysa bir Türkiye yüklenebilir. Midası kulakları. Kimse işitti mi? Bir tek kişiye söylesem, o da kimseye söylemese, sonra o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese, söylemese. Böylece kimse kimseye söylemese, kimse bilmese, dayanamayacağım artık. Bu kuyu işimi gör. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Nasıl yankıyor bu kuyu? Canlı, beni işitir. Kocaman kulak bu kuyu. Beni işitir ama söyleyemez. Hey! Hey! Oh! İşit kuyu, yankıya yankıya işit, cehennemin yedi kat derinliğine dek işit, Midas'ın kulakları eşek kulakları, Midas'ın eşek kulakları, eşek kulakları Midas'ın, Midas'ın eşek kulakları, Midas'ın eşek kulakları. Eşek kulakları Midas'ın, Midas'ın eşek kulakları. Berberin kuyuya seslenişinden sonra birkaç gün geçti geçmedi, adamları Midas'a şu şaşırtıcı haberi iletti. Midas! İşittik biz yalnız. Yok bizim suçumuz. İşittiniz mi neyi? İşittik işte o kadar. Ne işittiniz sersemler? Tabii işittik. Oo. Söyleyecek misiniz yoksa? Kulaklarımız da işittik Midas. Canımı sıktınız şimdi ikinizi de. Mucizeydi bu arada sazlıkta. Yel estikçe. Ne oluyor sazlıkça yel estikçe? Sesleniyor sazlar. Koca bir koro oluyorlar kırda. Anlamlı sözler geliyor kulaklarımıza. Ne demek bu alçak? Dilimiz varmaz söylemeye. Biz diyemeyiz Midas. Var sen git dinle. Bütün Gordium da koşuyor dinlemeye. Sazlığa gittiğinde Midas'ın işittiği şuydu. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Midas'ın kulakları. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Eşek kulakları. Tıkayın kulaklarınızı. Ne kadar tıkasak işitiyoruz kralım. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Hakaret bu. Eşek kulakları. Çirkin, ayıp. Midas'ın kulakları. Mucize bu. Hakaret mucizesi. Mucize hakareti. Eşek kulakları. Alçaklar, iftira. İftira mucizesi. Koşun, koşun. Biçin hepsini. Tekin hayatta komayın. Kıyma Midas. Kıyma güzel sazlara. Tekini koymayacağım gök altında. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Midas'ın buyruğuyla işte bir saz öldürüsü başladı. Berber tutamadı gizi içinde. Gitti kuyuya çığırdı. Kuyu dar, kuyu dar kuyu. Kuyu yankılı yankılı. On kulaç derinde, on kulaç derinde. Kayalar içinde sıkışmış su. Açtı gitti yer altından bir damar, sazların boy attığı bataklığa, kabarcıklı, yusufçuklu, kuyu dar kuyu, açtı gitti yer altından bir damar. İncecik donlar, hep üşürdüler, güneşe kanmadan gittiler. Gordium sokaklarında bir kuklacı. Hadi bayanlar baylar, oyunumuza yok mu gelen? Babil Bakiresi 3 bölümlük facia, 32 kısım birden. Aşk, kin, kan, ibret alalım tarihten. Bu gece oyuna hiç başlayamayacağız anlaşılan. Şu Babil bakiresi ilk günlerde ne güzel iş yapıyordu. Kapalı işe gidiyorduk, yer kavgaları oluyordu. Sonra birden düştü, seyircinin arkası kesildi. Konu, yeni bir konu bulmalıyım, yoksa o zaman seyredin siz gerçek faciayı. Şu seyirciler kadar yenilikçi millet yok ha. Oyunu bir seyredişte eskitirler. Hep yeni şeyler olacak. Gün olur ceketimizi ters yüz eder gibi yeniden yazarız eski bir oyunu. Günün koşullarına göre. Şu Babil bakiresi de elden geçe geçe bir hayli yıprandı öyle. Kimseciklerin geldiği yok. Konu, yeni bir konu bulmalıyım. Hem gerçekçi, hem gülünçlü, hem duygulu. Ne o? Bir söylenti dolaşıyor ortalıkta. Şimdi de bir avukatın yazıhanesindeyiz. İçeri bir serseri girer. Buyur, kimden davacısın? Dövdüler mi, sövdüler mi? Paranı mı çaldılar? Karından mı şikayetin, boşanmak mı niyetin? İşinden mi yürüttüler, ömrünü mü çürüttüler? Söyle, bir temelli suçlama yazalım. İki tanık düzelim, davanı yoluna koyalım. Suçlamada üstüme yoktur. Kuzuyu suçlasam kurdun kanlısı ol. Davacı değilim. Davalısın o halde, suçun ne? Borçlu musun? Kız mı kaçırdın, kervan mı göçürdün? Kaçakçılık mı, kundakçılık mı? Esrar mı içtin, ırza mı geçtin? Dolap mı döndürdün, ocak mı söndürdün? Söyle suçunu. Temelli bir savunma yazalım, iki tanık düzelim, cezadan yan çizelim. Savunmada üstüme yoktur. Kurdu savunsam kuzunun karşısında temize çıkar. Davalı değilim. Davacı değilsin, davalı değilsin. Bana niye geldin? Kendime bir suç arıyorum. Efendim? Önümüz kış. Yerim yurdum yok. Beni 6 ay içeride yatıracak bir suç. Seninle uğraşamam. Danışma ücretimi vermezsin. Senin kolunu kırıversem kaç ay yatarım? Sakın ha, cezası çok ağırdır. Boynunu buruversem kaç ay yatarım? Yatmakla ödeyemezsin. Bul bana cezası 6 aylık bir suç. Öyle desene aslanım, yabancı değilmişsin. Hemen buluruz bir suç 6 aylık. Ne bir gün eksik, ne bir gün artık. Dur bakayım. 6 ay, 6 ay, 7. Yok olmaz. 5,5 yok. 6, 6. Ha, bulduk altılığı. Krala bir güzel sövmek tam 6 ay yatırır seni. Hadi güle güle. Çıkınca öderim danışma ücretini de. Ne bu gürültü, bu kargaşa? Dinleyin, dinleyin. Susun diyorum size. Çal çal, çal çal. Biz saray çığırtkanları bildiriyoruz ki son günlerde bir takım mor düşünceli kişiler, kışkırtıcılar, kralın düşmanları, yangına körükle koşanlar. Çal çal, çal çal. Bir değişimdir tutturmuşlar. Biz şimdi resmen çığırtıyoruz ki yok öyle bir değişim. Önemli. Unutalım yurttaşlar. Unutmak iyi. Bu mutsuz kişiler dolaşıp Bordium sokaklarında kötü tohumlarını saçıyorlar dedikodunun masum yurttaşlar arasında. Çan çal. Biliyoruz biz ama onların gerçek amaçlarını. Giz açıklansın diyorlar. Ülkede huzursuzluk yaratıyorlar. Oysa biz... Susun be! Çan çal, çan çal. Şimdi resmen çığırtıyoruz ki iki çığırtkan... Unutun sazların seslenişini. Gündüz işinizde, gece düşünüzde olur da olmazdı demeyin. Unutuverin gitsin. Bu çirkin söylenti de burada bitsin. Şimdi serseriyi yargıcın önünde görüyoruz. Sanığı getirin. Tanıklar da gelsin. Söyle bakalım. O söylediğini söyledin mi? Söyledim. O söylediğini açıkça mı söyledin? Açıkça söyledim. O söylediğini açıkça söylemenin suç olduğunu biliyor muydun? Suç olduğunu biliyordum. Öyleyse suçlusun. Öyleyse suçluyum. Sanık itiraf ediyor suçunu Bay Savcı. Suçunu itiraf etmesi suçsuz olduğuna kanıt olamaz. Bir de tanıkları dinleyelim. Doğru söyleyeceğinize tanrılar üstüne yemin eder misiniz? Yüce Apollon üstüne yemin ederim. Dionysos'la Pan üstüne yemin ederim. Bunların tanrıları birbirini tutmuyor. Ülkemizde inanç özgürlüğü var. Kimi o tanrıya, kimi bu tanrıya tapar. Tanıklıkları birbirini tutsun yeter. Söyleyin bakalım. Sanığın söylediğini kulaklarınızla işittiniz mi? Kulaklarımızla işittik. sanık ne dedi? Midas dedi. Ne dedi ne dedi? Midas şek dedi. Ne dedi ne? Dedi. Şek dedi. Dedi. Şek dedi. Dedi. Şek dedi. Dedi. Şek dedi. Dedi. Şek dedi. Tanığın tanıklıkları birbirini tutmuyor. Ortalamasını alın, gerçek ortaya çıkar. Bir diyeceğin var mı? Diyeceğimi dedim. Bu maddeden mi? Bu maddeden mi? Bu maddeden elbet. Gereği düşünüldü. Sanığın suçu, kendi itirafı ve tanıkların tanıklığı ile saptandı. Yargımı bildiriyorum. 6 ay. 30 yıl ağır hapis. Olamaz sayın yargıç. Neden olamazmış? Bendeniz avukata danıştım, kitabı açtım, baktım Midas'a hakaret 6 ay yazar dedi. Doğru söylemiş. Ancak biz seni devlet sırrını açıklamaktan cezalandırıyoruz. Midas kılık değiştirmiş, Gordium sokaklarında dolaşıyor. Şimdi bizim gölge oyuncusunun kulübesinin önünde durdu. Başlıyoruz, sabırsızlanmayın. Halkın nabzını yokladık, güncel olaylara kulak verdik, karşılığını da gördük. İşler oldu tiyatronun gişesi, geldi yine hayalinin neşesi. Sen de gel babalık. Gelin peki. Mum yaktım, kurdum perdeyi, başlasın Midas'ın kulakları oyunu. Vay, iş buraya kadar vardı ha. Sanmayın boş bir hevestir perdemiz, renkle kaynaşmış sestir perdemiz. Gerçi hep geçmişten söyler ama bugünlere açılır penceredir perdemiz. Cihana benzetip bu perdeyi kurmuş pirimiz, benzetmiş bu tasvirleri olcanlara. Ne dikkattir, kimi gün açılır iç, kimi gün dış dünyamıza. Seyret iç gözün, can kulağıyla dinle. Bak ne suret gösterir ibret perdemiz. Yar bana bir eğlence medet. Vay, benim tasvirimi çıkarttı perdeye. Ben Midas'ım, Gordium'da gezerim. Esen rüzgardan hiles ederim. Bir tanrının belası var başımda. Gece düşümde, gündüz işimde. Gordium'da giydik tacı, erenler bize duacı. Gözünü seveyim seyirci, gülme şu halime acı. Gülme diyor ama gülüyorlar. Gordium'un havuzu var, çeşmesi var. Çeşmelerin bakır gümüş tası var. Benim gönlümün aman yası var. Külahımı kaldırmayın aman aman, foyası var. Asmada biten üzümdür, kulak kulaktan uzundur. Sorma başıma geleni, anlatması uzundur. Niçin ha güneş tanrı niçin? Gerçeği söyledim, odur suçum. Benim şimdiki halime gülen benden beter olsun. Beter olsun. Yar bana bir eğlence medet. Nereye koyuyor bizi? Bu da nesi? Bir de gerçek eşek tasviri çıkardı perdeye. Eşeklerin elçisi bendeniz. Bize katıldığın için seni kutlarız. Küf. İnsanca kabalıklardan kurtulmamışsın da. Özür dilerim, birden ağzımdan kaçtı. Gordium'un orta yeri kalaba. Vardım koştular dolaba. Zor kaçtım ellerinden. Git başımdan. Dünya eşeklerinin selamını getirdim. Dünya eşekleri örgütlenmişler demek. Şimdi sen ol da ezilen soydaşlarının hakkını gözet. Dayanamayacağım daha. Savcılar bu oyunu görmezler mi? Ama yasaklasalar ne olur, yasaklamasalar ne olur? Herkes öğrendi artık Gordiumlu kral ne mene bir yaratık. Böyle uğrular gibi kıyıda kuytuda gezdirip durdum bunları. Gün ışığı kulaklarıma haram. Şimdi duymayan kalmadı. Hey! Kim var orada? Kim gülüyor? Kimse yok. Bana öyle gelmiş. Bomboş koridorlar. Ama kahkahaları sürüp gidiyor kulaklarımda. Kim o? Kim var orada? Yabancı değil Midas. Sen misin berberbaşı? Bana ihanet ettin. Sana ihanet etmedim Midas. Vereceğim cezadan da korkum yok. Yalnız şunu bil, Ben açıklamadım gizini. Kim söyledi? Ben de bir türlü anlayamadım. Bu iş sazlıktan nasıl patlak verdi? Sazlar. Biştirdim hepsini ama söyleyeceklerini söylediler. Dinle bak. İşitiyor musun? Bütün Gordium gülüyor. İşitiyor musun? Ben bir şey işitmiyorum Midas. Niye karanlık burası? Işık getirdik Midas'a. Bak Midas, sazlar. Biçtin onları haince. Yanarca yaptık biz de. Biştirdim sazların hepsini. Düşü düşü verdiler, sustular. Onları kestin, sustular. Kolaylıkla becerdin bu işi. Aynı kolaylığı kulakların içinde düşünsene. Nasıl yani? Midas, şu bıçak keskin. Güzelim sazlarda denedin. Şimdi de kulaklarında dene. Her şeyin kolayı var. Bir kırmızı, bir mor damar geçiyor içlerinden. Peki öyleyse. Midas, ne yapıyorsun? Elinden kaza çıkacak. Ah! Ne yaptın? Kesti kulaklarını. Beğendin mi berberbaşı? Tıraş ettim kulaklarımı. Kestim kulaklarımı. Kestim kulaklarımı. Bak, sırılsıklam, ensem, ellerim. Kan, kan. Kurtuldum kulaklarımdan. Midas sevin. Midas sevin. Kurtuldum kulaklarından. Al berber, şunları götür köpeklere at, ziyan olmasınlar. Güneş tanrının armağanıdır onlar. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Bıçak kanda paslanmadan büyür gene kulakların. Daha güçlü, daha uzun. Düt düt, koş oradan buraya, buradan oraya. Duvar gazeteleri konuşmaya başladı. Kralımız kim? Sazların suçu neydi? Giz açıklansın. Bitsin bu dedikodu. Bütün Gordium bir sazlık. Midas, açıkla gizini. Ne var torbanın içinde? Çıkar şunları gün ışığına. Midas, savun kulaklarını. Düt düt. Koş o sokaktan bu sokağa, o duvardan bu duvara. Yakalayabilirsen aşk olsun. İşin yoksa koş bakalım Gordium sokaklarında sabaha kadar. Yine büyüdüler işte. Ta diplerinden kesmiştim, yine büyüdüler. Şu incecik kesik yaraları olmasa ben bile inanamayacağım kulaklarımı doğradığıma. Eksik olmasın ay tanrıça. Onaran ışığıyla yeniliğiverdi kulaklarımızı. Bir daha kessem bir daha büyüyecekler. Bir daha kessem bir daha. Yeniden büyümeselerdi yazık olurdu. Yakaladık Midas, yakaladık. Kimi yakaladınız, suçu ne? O gölge oyuncusu işte. Oynatıyor seni panayırda pazarda. Gülünç düşürüyor kralı. Gülünç mü düşürüyor? Bak şu tasvirlere. Götürün bu herifi. Yok olun karşımdan siz de. Benzemekle o mu oluyoruz? Hem daha şiddetli o. İki görüntünün çakışması bu. Ne o ne Midas artık. İkisi arası bir yaratık. Midas altı, eşek üstü bir melez görüntü. Gülünç olmak ne demek? Kişi nasıl gülünç olur? Kaypak bir giz bu usa gelmeyen. Ne biri ne öbürü bir başlarına gülünç değil. Bunu ama öbürünün kalıbına sokmak zorla gülünç işte. Of, bu işkence. Bütün hıncımla gülsem kendime. Adın, öz saygın, gururun ne varsa içinde yüksek tuttuğun çarpılıyor bu hain çark dönünce. Öfkemin derinliğinde oluşan bu ikinci duygu ne? Bir alt türkü gibi. Ilık, tatlı, o gizli sevinç aşağılanmanın üzüncü acıklı öykülere çeker beni. Onu yok etmeliyim içimde. Hey! Getirin o oyuncuyu, oynatıcıyı buraya. Al tasvirlerini, koş yine panayırda pazarda çarpılmış Midas'ı oynatmaya. Ne bakıyorsunuz yüzüme? Koy verin adamcağızı. Bu yüzden tutuklanan bütün yurttaşları da. Çığırtkanlar salın Gordium'a. Ey Gordiumlular! Duyduk duymadık demeyin. Çal çal çal çal. Dinleyin, dinleyin, iyi haberle. Bugünden böyle Midas'ın buyruğuyla Filik sözlüğündeki kimi sözcükler, benzetmeler, deyimler aşağılama anlamını yitirmiştir. Bu sözleri her yurttaş, her yurttaşa özgürce çekinmeden söyleyebilir. Çal, çal, çan, çal. Yasak kaldırıldı, yasak kaldırıldı. Merakınızı sonuna dek bileyin. Yarın sabah Kral Midas'ı seyretmeye gelin. Yarın Gordium sokaklarından geçiyor kral ünlü kulaklarını size göstermek için. Görün gözlerinizde gerçek mi değil mi sazlardan yükselen o garip söylenti. Çan, çan, çan. Herkesin sözünü ettiği ama kimsenin görmediği o görkemli görüntüyü Midas bedava seyrettirecek halka. Merhaba der gibi bedava. Görün analar neler doğururmuş Frigya'da. Çık Midas, savun kulaklarını. Midas, kulaklarını savun. Frigyalılar krallarını seyredecekler bugün. Yapamazsam, ayağım sendelerse o zaman krala ölüm. Binlerce göz dikilecek kulaklarıma, binlerce göz araştıracak gözlerimi. Bir yarım korku yakaladılar mı ben yenildim. O zaman gülecekler, çırpına çırpına gülecekler. Görüp gülecekler, işitip gülecekler bilmeden. Gülecek kahkaha çiçekleri, aslan ağızları Gordium'un şen bahçelerinden. Doldursunlar Gordium'un alanlarını. Ne büyük bir gölü olacağım onlara. Kahkahaları düğümlenecek boğazlarında. Günah kulaklarım bunlar. Güzel kulaklarım. Günlerce gün ışığından sakladığım. Açacağım işte alanlar ortasında. Seyredecekler dilleri tutuk. Seyredecekler önümde saygıya durup. Bana bütünlendiler güçlü uzantılarıyla. Salınırlar ağır ve garip serin güz rüzgarlarında. Kral kanım dolanır içlerinde. Oy çirkinliğim, oy güzelliğim. Bütün Frigyalılara kabul ettireceğim onları. Yendim kulaklarımı, yendim kulaklarımı. Gordium'un en kalabalık alanında Apollon'u bir kez daha yere vuracağım. Geliyorum. Geliyorum. Sabırları tükendi. Tez al köheylanımı hazırlayın. Yok yok. Hayvanın kulakları etkisini azaltabilir benimkilerin. Atam Gordios'un kanısını çıkarın eski kümbetten. Onun üstünde geçecek kral Gordium'un mermer sokaklarından. Geliyor. Kral geliyor. Açılın. Midas geliyor. Yol verin. Kral geliyor. Yaşasın Kral Midas. Yüce kral, selam sana. Kapanalım önünde. Öyle bir kat daha yüce, bir kat daha heybetli. Midas tanrılığa değindi. Midas'ın düşündüğü gibi oldu. Halk alkışlıyordu onu garip kulakları için. Ama bu gösteri güneş tanrının hiç işine gelmemişti. Yurttaşlar benimsediler onu bu haliyle. Ceza diye verdiğim kulakları bir ayrıcalık bildi. Zorunluluğu erdeme çevirdi. Öyle bir kat daha ulu, bir kat daha heybetli. Kutlamak gerek Midas'ı. Öyleyse bağışlayalım. Ama öyle bir bağışlayalım ki... Ah, gelen kim uzaktan? Yüce kral, selam sana. Görür müsünüz yurttaşlar, gelen kim? Altın alev arabayla üstümüze varan kim? Biz yalnız seni görüyoruz Midas. Kamaştırdım gözlerini. Göremiyorlar. Ezgilerimi işitemedikleri gibi. Görmüyor musunuz güneş tanrıyı? Sokuluyor uğru gibi. Biz yalnız seni görüyoruz Midas. Yaşasın kral Midas. Öyle bir kat daha oldu. Bir kat daha heybetli. Kapanalım önünde. Söyleyelim saygımızı. Frigya'nın bu en büyük gününde. Yüce kral, selam sana. Çektiğin artık yetti. Geri alacağım kulaklarını. Dokunma, dokunma kulaklarıma. Böyle bir kat daha ulu, bir kat daha heybetli. Seni bu ağır yükten kurtarmaya geldim. Dokunma, onları kendime kattım ben. Bağışlıyorum seni. Bağışlamanı isteyen kim? Dokunma. Verdiğin cezaya katlandım. Gereğinden iyi katlandın. Yeniden kendin olmaya da katlanabilir misin bakalım? Dokunma kulaklarıma, ah! Midas'ın kulaklarına bakın. Bu Kurkuruyor Midas'ın kulakları. Ezilip büzülüyor, küçülüyor. Aa, Midas'ın kulaklarına bakın. Kulaklarımı geri ver Güneş Tanrı, kulaklarımı! Midas, ne oldu kulaklarına? Midas, aldattın bizi. Kim aşırdı Midas'ın kulaklarını? Tutun hırsızı. Bir mevsimlikmiş kulakları. Bahara yeniden açar mı Midas? Kralım, ne etti kulaklarını? Midas'ın kulakları insan kulakları. Midas'ın kulakları insan kulakları. Yazık göze geldi Midas. Yazık yazık, çarpıldı. Hey, tutun tutun. Kim oynadı bu oyunu? Göstermelik uydurma kulaklar. Midas, aldattın bizi. Midas, ne oldu kulaklarına? Eritiymiş kulakları. Bayağı kulak bunlar. Caz çablak kaldı kafası. Midas, kandırdın bizi. Kulak değil, yüz yaprakları. Gel uçurdu, gel uçurdu. Bayağı insan kulakları. Midas'ın kulakları. Midas'ın kulakları. Midas'ın Kulakları adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Güngör Dilmen, reji Zihni Küçümen, efekt Korkmaz Çakar, müzik Nazım Acar, Gazanfer Er Yüksel. Oynayan sanatçılar: anlatıcı Ersan Uysal, Midas Erol Keskin, Pan Bilge Zobu, Apollon Cüneyt Türel, Midas'ın kızı Betül Arım, yontucu Mustafa Alabora, Ozan Nedret Denizhan, berber Erol Günaydın, adam Nüvit Özdoğru, Ay Tanrıça Celile Uysal, berberin karısı Güzin Özyağcılar, kuklacı Sükan Kahraman, bekçi Salih Sarıkaya, birinci savcı Zihni Göktay, ikinci savcı Sezai Altekin, yargıç Cezmi Sezer. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.